بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم ومعهم فيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، ودام النفع بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء لنساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنازلوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، أين إسلامني، لا يسخر قوم وتبراء ونوم من قوم ونوم رزواه قليل وفقيري قليل يوزوني قليل يوزاني فوق في دنياني هجوي بجن بورا يولي قام بكل قوي حتى يكونوا هيدا وكاوا ونكو ذراولي وولي وكاوا خيرا منهم بورا كل قولي ونكو ذراولي kitakome kizarawa ambacho mtu kikitukuza isekwa balaa kwako wewe, kwa sababu Mungu anasema wamaju azim hurumati llahi, yule mwenye kuviadhimisha alioviadhimisha Mwenyezi Mungu fahuwa khairu lahu, hiyo ndo kheri kwake. Basi ukimdharau je shari, basi usimdharau yoyote yule, ukimwona mdogo kuliko wewe simdharau, mwone kuwa yule kanishinda yule. Mimi nimeanza kufanya maasi kabla hajafanya, ndio si bwana kakushinda, ni kwa safi yakuleta hapa wewe mtaoje kobaya. Ukimwona mzee kuliko wewe mjone, huyu kamjua Mungu kabla yangu, hata sio una elimu zaidi unajaha zaidi, lakini kamjua Mungu kabla yako wewe bwana, kama Mungu kabla yako wewe kasema shahada la ilaha illa Allah kabla, basi simdharau yote alo mdogo kuliko wewe umeanza kuchafuka kabla hajaharibika. Alo mkubwa kuliko wewe akafanya mema kabla hukufanya. Kuna kumdharau hata mmoja. Wala nisaa min nisaa, wala wanawake nao wasidharau wanawake wenzi wao. Maana mkubwa Abu Dharri katika maswahaba wakubwa kabisa wa mwanzo kabisa, na siku moja alimtukana mtumwa wake, enda uko mama kolini hivi kile kama vile inna kamrum fi jahiliya wa budari, mpaka leo una ujahili eh, zani mabango nani mabango nani wa babako nini, sema inna kamrum fi jahiliya, mpaka leo una ujahili wewe. Islamu msiba anamwambia mtu mimi bora kuliko wewe, ni mama yako bwana, mama yako mtumwa, ndio kazi inna kamrum wa jahili. Wala nisau minisau asa yakunna khairan minhum, wala talmizu anfusakum, msidharauliane nafsi zenu kwa ukabila au kwa mingineyo, kwa kazi, kwa jaha, kwa nini, lakisana ukabila hapa. Wala tanabazu bila alqabi, wala msitane majina ya kejeli, majina kazi kudharauliana. Mtume akisema watu wapendane, tafuteni njia za kupendana, tafute njia za kuchukiana. Ukimwita mtu jina halipendi atachukiwa, atakasirika, atakuwa na mfundo katika moyo wake na wewe. Na Islamu wote wapendane, akisema Mtume salatu, mambo matatu haya, yusfina laka mundakhika, yatakusafishia mapenzi ya mwenzio, atakupenda ukimfanyia haya, basi fanyia gani mambo haya mpendani na mingineyo. Wale masahaba kila mmoja anahifadhi kiasi chake, ukasema tatu, ukasema ngapi, ukasema ngapi. Kwanza nini? Tuwasau lahu fi almajlisi, mwenzako katokea, watu wamebanana banana hivi, anahangaika hapa kukahani, karibu karibu karibu, jua hapa, jua hapa, jua hapa, mbanana banana hivi, anafurahi ile mtu. Wantaduahu bihabi asmahi, umwite vijana analipenda na majina mawili matatu labda. Hakuna majina mawili matatu bana, yakupangwa Babadi kile kitu kidogo. Babadi kiridi. Mtu Muhammad bwana ni Babadi wala kitu gani? Muhammad Selman anapenda Abu Selman kuliko Muhammad Selman. Hita Abu Selman ndio tutakurani. Vile vile. Wa antu siyani kalami. Anaposema msikilize. Yeye anasema namna mpuzi mshikoza na yako. Sawa vibaya vile vile. Mengi yako. Mtakafuteni mfanyane ile mambo ambayo mkifanya mtapendana. Vile vile tumekisema. Tazawaru tahabu, kata zimi katika zamaneni mtapigana. Tasafahu, vile vipchole mjani pene ni mikono mtende za kulugundu, ndote kwa sababu tondo ka ujani mesikiana na mtu na nini tumuona jambo jambo salama lesbeti nini tondo kabuswati. Tahadau tahabu, pianeni zawadi vile vile mwezo Ramadhani huku umepika sujatunu peleke jirani na jirani apoite wewe ruga mpeleke huyu kitu kidogo tu kidogo tu, sio kitu kikubwa cha kuchojana cha pendana. Waislamu wanapo atapote njia ya kupendana, tumekisema la tadkhulul janna, hamtaingia peponi hata tuminu basa waislamu asa waislamu haingii peponi. La tadkhulul janna, hamtaingia peponi hata tuminu mpaka muislamu, wala tuminu wala hamtakuwa islamu kweli kweli, hata tahabu mpaka mpendane yote ndugu mpendane. Ikwa si hivyo pepo hikuti, bali hipati pepo haipatikani mpaka mtu awe islamu. Uislamu kamili haupatikani mpaka watu wapendane, wasikilizane, kugombana lazima na kiofatane. Tumekisema la yahilu lilmuslimi bihalali kwa islamu an yahdura akhahu muslima kumhujuru ndugu yake islamu fauka thalathi, zaidi kuliko siku tatu. Takuujiwe siku ya kwanza, haya hamaki yauze uso wako. Siku ya pili, siku ya tatu bado tu hamaki hazizimiki, hizo hamaki gani? Mwisho wa hamaki siku tatu tu, isizilu siku tatu. Na bora wao Mtume anasema yule atakayeanza kumsemeza mwenzio sio bora. Ukitaka ubora ujue, yule anapatana na mwenzio pesi akamteka msalama mwenziwe wakasikilizana ndio leo bora. Na watu kama tumesema lazima kugombana, lazima bwana. Watu si sahani zika pamoja zinagongana, teuze binadamu mpuzi takakukubana bwana. Na tupatane halafu. Na usijibwe muda zaidi kwa siku tatu. Na kila ukipatana upesi ndio bora. Na yule anaanza kusemeza mwingine ndio bora zaidi. Tukiwa tuko bora tupatie. Bana mkubwa senari. Ali wakati Mtume alikuwa na mkewe Bibi Fatima tu. Akazaa naye Fatima mtoto wa Mtume watoto sita, senari akazaa kwa Fatima watoto sita. Watatu wanaume watatu wanawake, Kasar Hasan. Akaza Hussein, akaza Muhsin, akaza Ruqayya, akaza Umm Kulthum, akaza Zainab na Hassan. Kwetu pande hizi usiku wa Wahindi na usiku wa Arabu labda wanadharau ile Hassan. Hassan basi mtu kama mpuzi mpuzi kwa tani teni ni yela kubwa banda Mtume na usema tani ulikwenda kijana dogo sio bana. Hatuliza natu Hasan Hasan. Ileo hizi ndo natumia. Tika mtumike bwana, jile kadikhtari mtume, kadipenda mtume. Kwa hivyo zamani watu watumazu mba Hasani, mba nini, mba Huseni. Jio siye. Jio kwa nini? Makapaya wazani, asali zetutumtumtum, mba Hasani, mba Hasani. Anasangaze kakimu za mba Huseni. hali kwa jina hili amedaktari mtume hadi kwako zamani kabla ya Uislamu jina Hasan. Hasan mzuri kikutumika kwa jina hakitumika mpaka wakati wa mtume nadhani. Tena Ali ni mtu wa vita na watu wanasema mad ahabba shay'an akthara min dhikrihi, mtu kile kitu anachokipenda bwana kitaji kila wakati kila wakati kama inarudia kusema leo siku ndio ndio ndio سيد عبد الله بن حميد بن أمان كافر وسيد عبد الله بن سالم بس في كلام سيد عبد الله زي ما كان ما كبير جدا سام لا بس سيد عبد الله سيد عبد الله لا هاي نور الشافعي بس في أكذا سنالي كم هو فاطمة akazaa kiasi ya kuzaliwa mtoto tupate pale akamwita jina akamwita harbu vita ilmanayo kumzaa kabisa vita sasa akaenda kumshauri mtume wala nini kinyume cha nchi hizi mtu anaweza mtoto wake amwita jina akatafuta sharifu kwanza yake fatiha apewe pesa kidogo yukatasi kitoke vya kitasi sio kwenye nini hapa achukue sharifu polisi afanye hiyo hicho hakuna habari bwana mwanaume mtafute jina tu kwa sharifu kwa sharifu nani hakuna habari hiyo bwana kufanya vikatasi sasa kwa vikatasi nini kajana atakupokea nani kwambia ila mwizi tu kama shekhe mtakapata kula tu basi aitwa je polisi yake ni atapata nini kwa sababu tatu atopatia hayo mtu kwa dasturi mtu kwa santoso kwa zewatu wa sahihi kwa zewa eh zewa Hata mwenye pia mtu, hata mwenye pia mtu mwenye ya kakasea. Kwa mbiya kwa hito masharifu wa katakata kumani. Ni mwenye wa limona. Kira, basi senali, kiasi kumuzele mwanawe, kasingo ya mtume, mtume kwa mtume, mtume kwa feira mtume yake, mtume mkwewe, mtume. Tatua hivi, kiasi kumuzele mwanawe tu, akabuta harbu, vita. Sasa mtume akapata habari kwa ile mtoto akaja pale yeye akamwona mtoto akafurahi naye akamwadhimia mwenye mtume mtoto kizaliwa sio na kuadhimiwa yule kulia akatemiwa si sio kushoto basi mtume kamadhimia akamkimia ana paka mamita jina eh tumemita senaji kwa pale nani la kusema harbu vita tumtapana mite Hasan huyu mzuri Hasan mzuri wa sifa mzuri wa vitendo mzuri wa maneno Pajina alfani zuri. Hasan, huyu mzuri. Sio vita, vita nini? Tumitapito vita. Vita harbu. Mana vita? Vita Hasan, mzuri. Na mtoto wangu ule kwa mzuri kwenye, asema. Wasa yuslihu Allahu bihi baina taifatayn. Mtoto ule kwa wakheri huyu, minamona. Itapoto sababu kwa Islamu, atagubana, atapatalisha huyu. Vita ni Hasan, mzuri. Mzuri maneno yake atakuwa. Mzuri kitendo chake. Mzuri kila jambo lake. Basi ya kitu hasa, nikato jina la harbu. Maka wa pili siyui, akazali wa mtoto. Kuzali wa tu senani, kwa sasa tuli jilago, kapita harbu tena. Harbu tena, ita. Akaja mtume. Vila vila kabwa ziniana ya kweza, kato misha vita jina, tuna misha nani, harbu, hapana harbu. Huseni mite. Huseni kama Hasan, tawa saa. Hasani mdogo huu, Huseni maki Hasani mdogo. Yuli Hasan, nalu Huseni, tawa saa. Huseni mwadi Hasani mdogo huu, mzuri na vile vile. Mzuri vitendo vake, maneno yake, mapo yake yote yake yako vizuri, mtoto mzuri. Hussein. Harbu kafari. Akakazi makao ngapi sio akaja kazaa mtoto. Huyo senaji, harbu tena, vita bwana, vita. Yeye kwani sasa mtume ameshafisha, hata ni wapi Hussein ameshafisha, basi sasa tutumia vita nazo, tutumia vita. Akaja tena mtume. Ah, uje, ndio mtaji. Harbu kaza, mtende mosi. Mzuri bila vile yote bwana. Hasan Hussein Muhsin Hassani amele kila mazuri nani ni vita vya bandi basi tunaje atakoma tayari tunataka vile tena kama tumekaa nini kaza tu wewe kisha kumita vita tamo ile basi si vita pia hizi vita ina kumita vita bwana wewe kitu hapo hata kumita vita wewe mwenye wazi basi okay na ana kile ni ana puka wao kingine baada kufa Fatima kwa kingine lazima tafanya ni mimi mtu atakapa lazima wewe na mwenye bibi Fatima alijua wasena alietoa tena alimkumba kuliko Fatima lakini Fatima kafa upesi alipokuwa yumo katika sakala ya sakala ya mauti karibu atakufa na ugonjwa Fatima akaathirisha anakufa kaambia sebali Sabia, mimi najua nitakwenda nitakufa, na wewe lazima utaoa. Wacha nikutafutie mke mimi mwenyewe. Utafutie mke mzuri, ukaenda kwa mzuri kama ulipokaa na mimi kwa vizuri, najua tabia zako na nini. Basi sitaki utaambike mume wangu. Nikutafutie mke kabisa nikwambie, nikipa mimi moyo fulani. Ah, sina ya utakufa na nini? Hapa mimi nakufa tu, lakini nakufa. Hivi hivi nisitoa hapa, boa, mimi nikuruhusa. Moe umama mwenye fadhili, moe umama nikipa, moe umama. Umama nani? Umama mjukuu wa Mtume, mtoto wa ndugu yake mwenyewe Fatima na kabla yeye mwenyewe ndugu yake Zainab mjukuu wa Mtume. Sasa umama, sasa ile mama kalele na Fatima alipokuwa anakufa, Fatima akasema nikipa moe mtoto ndugu yangu, moe umama. Basi zinadi kama umama sasa naye kwa wengine. Alipokuwa Zainab anakufa, kapigo jambia anakufa, kamwambia umama, umama mimi nakufa, na lazima utolewa. Sio hapana, hapana, lazima mtoto mdogo utolewe kwa lazima. Wacha kutafutia mume mimi, kama mimi Fatima kunichagulia wewe, tukakaa kwa vizuri, na mimi nitamjua mume mzuri kukaa na wewe. Sasa hapana, tukuje mchagulie. Akamchagua Naufal bin Harith bin Abi Talib, jamaa yake mwenyewe. Akamchagua Naufal, nikipa mimi akisha ida yake na ni umama, mwawe umama mkeko vizuri, kutasema mtoto wangu na nzuri kabisa. Sio na una uchungu isiolewe sana wako mtenye mchanga bana, sio kwa sababu gani? Achaje na mtafutie wewe mume, kama wewe mume mzuri namjua, mtafutie bana, namjua mtu mwenye uhai mpaka leo. Alikaa na mke akamwacha, asimpe habari kwa kamwacha, asimpe habari. Akaenda kabisa mtu bali kamjia kapiga haji bali njo yeye kwa halali naye kile mjana chumba kingine na hivi ni vile hajui kwa kitu kwa kitu cha macha mpaka kaja yule mtu jamaa yake mwenye vile yote ba jamaa akampa habari kama mimi nimepata fulani. Basi kwa moyo wangu mesha kuisha timu timu jamaa, sipende kabisa fulani, sipende kabisa wewe jamaa yake kama mimi vile jamaa yake, naomba umoe fulani na hana habari kwa mimi nimemwacha. Sasa ile mesha kuisha kamfadisha kwa mimi na bora mo anapo kabisa ile bibi bibi naona mimi zile ngapi zile kwa kwa bibi tatu ni ngapi ile zile kwa mimi nimekuacha. Basi hapana ubaya wote ile matibu yangu mimi umekwisha rahba na wewe, na mimi sipendi ukabike. Mimi mwita huyu jamaa yako na jamaa yangu akuoe, nimeshamwambia na kukubali wewe kubali kwa sisi sasa hivi. Basi zuri kabisa wamekaa mpaka leo, na yule bwana yupo ndio ni bibi wote wako hata baka kumi bila zaidi. Mizuri yenu na uchungu bana. Umekwisha hamuna yeye na nini mnachana mtafutia mume mzuri. Na wewe pia pia. Unajua tabia za mume wako, mwambie rafiki yangu fulani mbaya bwana atakufaa kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Yeye ana uchungu na uchungu pia. Wa ila tafarraqa yughni lahu kulla misati. Akifarikiana kila mmoja mpata mpasisha kwa pande yake. Sio kama utafiki mume wewe hata wote. Ndio si. Sisi makusudi alipokaza tengine alipatia Huseni ile mufika papenzi, alipatia Huseni ni Muhammad, Muhammad bin Ali huyo, Muhammad bin Hanafiya Muhammad ndio alipatia Huseni. Hata jeu jina basi na nini yeye mtoto kada kwa sababu bana maka mingi imekisha kufa, wazee wameshakufa na nani wameshakufa na wamekufa, kama bana Huseni na Muhammad bin Hanafiya na ndio ndio ndio kabila mabaki ابن محمد بن علي ابن محمد بن حنفية ابن حنفية معك كبير بن حنيفة ولا انتوا من جيل وصول انتوا بن حنيفة بس نادي لهكم خير كثير محمد بن حنفية وكما بانا نواك وخير وكسكية لهم في واو وحسيني كقربان محمد بن حنفية مكتنين مكتنين مكتنين مكتنين مكتنين مكتنين مكتنين وسمزاني ولا هيبي ولا هيبي وقتوا بسو بسو كده كمسميشة محمد دوبدوبو بنات. Kwa namna gani Muhammad ni sio mababana mkubwa wako Huseni na hivi na hivi? Mtu umetakataza mabogombi, mabogombi watu wapatane. Basi ondoka ukapatane na mkubwa wako Huseni. Lakini staki. Lakini staki. Akitaka Huseni waje anikutie mimi, si wangu kia Huseni. Akitaka Huseni waje anikutie mimi. Nani staki? Watu kama kia Huseni. Wakamshika Huseni bana mkubwa wako, ndugu yako, tu yeye sahaba, wewe sahaba. kusahaba kwa sahaba kwa mtume mjukuu mtume sasa mjukuu mtume kwa mtume alii tu basi yake mstaki akitaka anigutie hata basi mstaki akaendea wa Sayyid Hussein kwa tunasikia amegombana na mdogo wako Muhammad ndio sisi tumempenda kwa Muhammad kumsemeza aje kuangukie wewe mkubwa wewe ndio sahaba wewe ndio mjukuu mtume yeye hana kama moja yule anakuwa mtoto Sayyid Ali tu kusema Fatima mjukuu mtume hajamwona mtume ndogo yake sana kesi mpaka 10 na zaidi tege mdogo wake akakataa anasema Muhammad kuja kuangukia anataka wewe utoke ukamwangukie Muhammad natoka pende wengine kamwangukie Muhammad toka Hussein bwana mkubwa kwa umri mkubwa kwa jaha mkubwa kwa kila kitu mjukuu mtume sahaba kaifanya hadithi ya mtume na yule ndugu tu kwa baba mdogo wake hana ukubwa wote mama hakika katika kabila mbaya ya wale waliofanya nani walijitoa mtume Berhani kutoka Hussein tena bado tumepata mpaka kwa Muhammad Hanafia kile pale kama ukie ndugu yangu ile iliyopita mipita tupatane na hivi tusamehane kama mimi nimekosa samehe na kama wewe umekosa unisamehe tusikilizane tupatane basi kaiduka Muhammad kaambia watu watu nyinyi mjio kwa hapa bana mnamjua kwa Hussein kanizidi kila kitu najua Hussein kanizidi Hussein mjukuu mtume mimi si mjukuu mtume Hussein mtoto wa Fatima mimi mama Abu Bakar Hanifa walotaji makafiri Hussein sahaba ni sahaba Hussein amehifadhi hadithi ya mtume Hussein hivi Hussein mkubwa wangu kwa umri na mimi nikasema sitaki kupatana na Hussein sieni kwangu kwa Hussein nikitaka Hussein aje nikokie mimi haya yote nimefanya kwa ajili ya kutaka Hussein anizidi kila kitu Hussein kanizidi kila kitu ningeondoka kwenda kuangukia ningemzidi kitu moyo nimesaka msahau bana nitaka yote apate Hussein aje mkubwa wangu kumangukia mtu mlokosana thawabu kubwa ningekwenda kwa Hussein ningepata mimi moja nimemzidi Hussein moja sitaki Hussein kanizidi kila kitu gani tupate mtoto kafurahi na Muhammad oh jamani nataka nataka afanye Hussein kia kanizidi kila kitu basi hii nisimzidi mimi atiniza kila kitu kama ifuate kuko kwa namna hii basi kupatana haja kuzuri nende bwana ukapatane na mtu hata yeye kukosa mimi naikwenda Bagamoyo nikiimiza watu kupatana na hivi na hivi na hivi kana kwa mtu mmoja kanitia ndani bali kubaliza hotuba zangu ya kanitia ndani hata mimi na ndugu yangu hapa sasa kitu basi nimemkuta na zili na mke wangu hospitali hivi na mke wangu nikamwacha wewe kamati wakati yangu mimi paka sasa tangu wakati huo na kuomba ukamsemeze tupatane niangukirie japo kanifanyia baya sikile dai bora mume mbishi hapa mambo kupatana na nini naona mambo makubwa hayo leo kanifanyia makubwa namna hayo na mimi tayari kupatana na akamsemeze anisame dai wewe do mbaya namna hii bana hata sikile dai napatana basi haya hiyo ilikuwa nini majina labda baada ya majina wala tanabasu bila qadi wala msitane mjadiko kwa jina anapenda kama usitane kwa majina ya kejeli bisa lismu fusuku ina mbaya mtu kuambiwa fasiki kafi baada ya imani baada ya Uislamu sifa nzuri Uislamu kusanya na ufisi sikiliza basi waman lam yatubu nasukubali kutulia akawa nadharau watu kwa ufakiri anadharau watu kwa ajili ya ukabila anadharau watu kwa ajili ya vilema walivyo navyo anadharau watu kwa hili na hili na hilo faulaika humu dhalimuna hao wanazidhulumu wenyewe nafsi zao wallahu la yuhibbu dhalimina Allah hawapendi wenye kudhulumu wazi wao wenye kudhulumu nafsi zao basi toa na kiburi unajiona katika moyo wako mimi na nini mimi na nini mimi na nini Mungu akupende kama Mungu akupende salama iko hakuna salama bwana la duniani wala akhera kana watu wote kwa vizuri Mungu anasema ibadu rahmani waja wa Mungu anawapenda andazina yamsuna ala ardhi hauna wanakwenda katika ardhi na kurejea mpaka kufa kwao hauna bila sujiona bila kudhara wazi wao hauna mgono wapenda hauna sio hauna kwenda si kukurejea hauna kutojivuna waibadu rahmani waja wangu wanawapenda akaahidi kuwatia peponi wapate starehe hizo zote, bwana sifa zile moja hiyo. Kwanza kabisa alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna, wanakwenda katika ardhi na kurejea mpaka kufa kwao hauna, bila ya kutaka habari ya mizima wala nini wazuri. Haya, ya ayu alladhina amanu, jeuri nakulinda nani, ya ayu alladhina mjtanibu kathira, wacheni sana, wacheni kathira mina dhani, dhana za namna, wacheni nyingi katika dhana, dhana ziwacheni sana. Natokao na mdharau mtu katika moyo wake, nini huyo, huyu fasiki tu, una dhani tu, una dhani tu. Jaribu kathira, jiepusheni sana sana mina dhani na mambo ya kudhania na dhaniana vibaya. Unaona watu wakapata waje. Si wanapiga bure wale, unakati mchafu. Bwana wewe unapiga kwa nasi yako kwenye mchafu. Ndio nyepusheni na bana bana, kila mtu mvanie vizuri bana, usimvanie vanie mbaya yoyote yule. Itamibu. Hira kasi mbo. Nyepusheni sana. Mina dhani na kudhani bana. Au itamibu kasira mina dhani. Nyepusheni na dhana sadamu na namna nyingi hivi. Iko dhana nyingine kurusa, lakini dhana nyingine hizi tupa tupa tupa. Ina baadha dhamizun, baadhi ya dhana nyingine ni dhambi kubwa. Sama kwa nampani mtu ubaya tu basi ajila kusena mimi tu huyu mwe wake pale kwa ngu mejua ni kwa sekia nini au sinione mnyamalemba hili na majumba jambo hilo hee jilapanyini ujamona sii dhana tu kwa dhana tu anusa dhana basi tube kisema iyakum wa dhanna, tahadharini na kudhani dhani, kudhani dhani dhani. Unaona mkeo umekalia kwa vizuri huyu mbele yangu tu nikitoka huyo paka akiondoka fanya utawala, umejuaje kufanya mke wako bwana mtu anakaa vizuri kipi anamjaje kwa fanya wala nini wala nini wala nini ukatila kiti ufurahi naye unaona huyo huyo huyo mimi akitoka nje sio kirejea eta kichwa eta kichwa amkabati kichwa sio mbaya ni kwaona nukia hunuki ni ni ni ya kumazan na ba banu azera ha ha fa inna dhanna kitabul hadithi hakuna simlizi za uongo zaidi kuliko simlizi za dhana. Kuna bali kuna bali hakuna simlizi ya uongo zaidi kuliko kudhani, maana kabu na bali kitu hicho. Basi ukisema dhana imekatazwa na mimi namdhania dhani fulana maybe nitafanya ujasusi mpaka niakirisha, basi dhana itaondoka. Ndio sio imekufuduni, usifanye usidhani wala usifanye ujasusi. Ukasema dhana imekatazwa na mimi namdhani fulani mbaya, fulani mbaya, nitajitahidi nifanye ujasusi mpaka nijue yakini kwa sina dhana na yakini. Unaruhusa pia si kazi yako wala atajasasu kapata pale pale wala usifanye ujasusi ya kutafuta upate yakini. Makusudi ni ndio sio, ukipata yakini bila kukusudia usiseme pia. Je, zote zimefungwa wala yaktabadu kumbaza. Ukipata yakini hasa kono kwa macho yako chapo huyo mtu usiseme, usiseme basi ndio kwa njia za kusemana zilishafungwa zote. Dhana hapana ruhusa. Kasema kudhani kumekatazwa, mimi nitatafuta yakini, nitapekua, nitajasisi mpaka niju. Imekuhuzunini, huna ruhusa kujasisi. Ikiwa kujasisi bahati nzuri, bahati mbaya, bahati mbaya, umeona homa chafu ya watu, usiyaseme pia. Ghiba nini? Ghiba dhikruka akhaka bima yakrahu, kumtaja mwenzio kwa jambo ambalo mwenyewe hapendi kutaja jambo lile. Jambo analo mwenye hapendi kutaja jambo lile. Nukisha basi mambo kusemana na yote okay. Ya ayyuhalladhina amanu tamibu kathira, jiepusheni sana sana mina dhana na dhana dhana. Kila mtu mitakidi mzuri mpaka kufanya ubaya, sasa je kufanya ubaya mtakidi mzuri. Sema maana kisema pana watu hapa wananiambia wanafanya ubaya, halafu kanaambia asisimama, sisimama. Na kuna wengine na wajua wana wana katika maini yao kwa kunichukia, hayana husu kitu, sio akafuta wana nini. Na yule anatudhinisha ubaya تمتقين بايا ما ادفك تضيل اسيو بايا تمتقين بايا حتى سمين ممين با هتجو وهي لا تقول لكم بايا لا لهم بايا ما ادفك تضيل اسيو بايا باسي يقول سكيتو سيس باسي كوكالي واكي وانا مكوبة سينوماري سينوماري فانا مدوغو واكي نسلين بيلي قبل اكي مدوغو واكي نسلين بيلي كلكو ايه لا كافة بحاجة كافة بحاجة زوية كافة كافة بيتا بجهادي vita na kupigana yule msema kusema kutazaba kawawa wasema wazi shujaa mkubwa Biran ibn Khattab wa Biran ibn Khattab akasikika sema mali we sana kuzinika huyu ndugu yangu mdogo wangu amezikulia kila kitu kenda kusilimu kenda kuni mbele kenda kitu gani leo kufa kwa shahada kanitangulia mbele kapa shahidi ni baada sikufa kutakapa Biran akasikika kila kitu kile huzuni huzuni watu wa Biran. Sasa kaja bwana mmoja ambaye ndiye aliyomua Dhirari katika vita. Bwana wewe ulikuwa kafiri waliokuata Musaibe katika kambi wakapigana na Islamu, yeye ndiye aliyomua Dhirari. Ndio kitendo amani. Sasa ndio tupigane usiku usiku yuko na fulani kwa wewe na fulani kwa wewe na fulani. Basi kaja pale kwa sema Omar yule mtu. Ndio bali mambo yake kibedu bedu anasema tunapataka. Akamwambia yule mtu, "Fulani wewe, mimi sitokupenda maisha yangu wewe. Labda ardhi ipende damu." Atuarabu anaitakidi kwa ardhi ipende damu. Damu tumaita baki inaganda pale pale. Hebi chi hata hapa ipende. Ndio hiyo tukabiao. Mimi sitokupenda maisha yangu wewe. Labda ardhi ipende damu. Wewe umemwa ndugu yangu eh? Katika vita. Wewe ndio ndio mwadhimari, mimi sitokupenda maisha yangu. Hata kama umesilimu mimi nakuchukia. Yule akamwambia, "Bora unipende, ingependeza unipende," anasema. "Mimi nimempa ushahidi ndugu yako kwa shahidi kwa kumwambia mimi nimefurahi, kesi zake manuku. Kwa shahidi ndio yake atamua, atapata ushahidi kwa mimi nimemua. Unaonaje ndugu yako angeniua mimi siku ile nikafa mimi kafiri, si mabaya? Ndugu kwa kafiri mimi. Leo mimi nimekuja nimeslimu, na ndugu yako kapata ushahidi, na ni kwa sababu unipende kesi sikupendi." Bado mimi mwadhari nisipende. Sasa nikuona swala yako mimi nikuchukia. Kamwambia, "Leo maneno mengi naye. Kama hunipendi, kama unasema hunipendi. Kama mimi ninayo haki yangu, simkabili, utanyima, kwani hunipendi?" Akasema, "Da, siku nyingi. Nisikupende mwenyewe tu nikesha kusudi haki yako. Kama sikufanya uovu wote, unaweza kunitia katika baa. Bali kwa ajili hunipendi." Akasema, "Da." Akasema, "Basi mapenzi hayo mali ya mtu ya mkewe, mimi si mkewe." Pero si pende kuhusu kitu. Mada hutalidhuru, sema hunipende. Jua hivi haki yangu utonyima kama ndio haki. Jua hivi utanitia katika mashakani bure bure, utanifanyia. Basi si basi si pende, najua ndio mapenzi yake na mume bwana. Zuri kabisa. Ile ndio mali mkajua kupinja. Na ile tabibu bila bila. Kama ndio talidhuru, basi basi si pende. Basi janibu kathira, wacheni sana dhana dhana hizi na baadhi dhanismu, baadhi ya dhana nyingine, dhambi kubwa kabisa bwana. Wala tajasasu, basi wala usifanye ujasusi ukasema nakimbia kufani nitakalipatia yakini, usitafute yakini. Na yakini ukipata usizimbie. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, msisemane. Ayuhibu ahadukum an yakula lahma akhi maitan, anapenda katika nyinyi mmoja katika nyinyi kuna mzoga umeziwa mzaka kapa, anapenda kumchafula kumla mpaka hizo mhapendi, basi kumsema mtu kama unamla mzoga wake namna hii Mungu alipopeleka uchuki yule kwa kusema mtu kama unakula mzoga. Basi ayuhibu ahadukum, anapenda mmoja wenu katika nyinyi, anapenda an yakula lahma akhi maitan, kula nyama ya ndugu yake kwa mzoga kana na chini baadaye ni mahoza na pele kulitafuna kijira ndugu yake. Pakari tu mmechiti hapendi kula mzoga. Basi kumsema mtu kama unakula kula mzoga. Watakullah, jeni mizini, kwa cheni mapo haya. Na useme zamani nilisema mtu zamani nimefanya ujasusi, yalo pita bese pita. Inna Allah tawwabun. Mungu anakubali toba, ukitubia basi rahimu na huruma. Alhamdulillah. Inshallah leo pita bese pisha. Hata tatafuta ya watu, hatu tuwasema, hatu tuwafajibane mbae, shabla, ilu pita mshuweka. bado tena, ya ayuhannasu, enyi watu nyinyi, ile ile, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nyote nyinyi mlioko ulimwenguni tangu zama za binadamu mpaka ulimwengu utabadilika, nyote khalaqnakum, tumekuumbeni nyinyi dhakarin wa untha, kwa yule yule mwanamume mmoja Adamu na yule yule mwanamke mmoja Hawa. Ina ukubwa umetoka wapi kwa Hawa kubwa kuliko Hawa na mama ndio yule baba ndio yule? Uko kubwa tena? Hauko. Basi uongo huo. Si dini ya Kiislamu. Islamu kwa wote sawa sawa. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin tumekisema. Hana ukubwa marabu, yasi kwa marabu. Wala li ajamiyyin wala arabiyyin ala arabiyyin. Wala sukwa marabu, hana ukubwa juu ya marabu. Wala abiyadha ala asfali, wala mweupe, hana ukubwa juu ya mweusi. Wala aswada ala abiyadhi, wala mweusi, hana ukubwa juu ya mweupe. Kullukum min adama, nyote kwa Adam. Basi ndiye mwisho. Adam ni turabu. Adam kutoka Adam changa. Usisadiki maneno ya uongo. Au sharifu asiolewe na sio sharifu haramu. Nani kasema bwana? Kitabu gani hicho? Kitabu cha uzushi bwana. Mtume ndio sharifu mkubwa bwana, tukasa baada na sio sharifu. Tumehajibu bwana, unajua wao zaidi. Usitaki kitu cha falsafa cha haramu. Wewe sio mtu haramu bwana. Wala taquduni ma tasifu al-kadhiba, hadha halal wa hadha haram. Usiseme kwa mjibu wako bali halal na haram bwana. Halal na haram kesema mtu mwenyewe. Sio wewe. Korofi sio sahihi. Yeye basi basi mara korofi kwa hiyo ndio mbaya. Ndio kwa hiyo mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona mbona Nacho msikiliza mtu kwa haram kwa mwashari. Nacho msikiliza mtu kwa haram kwa mwashari. Buhu ya bani sasiri. Buhu ya bani. Buhu ya bani. Buhu ya bani. Buhu ya bani sasiri. Buhu ya. Ya mtu kwa haram kwa haram kwa mwashari. Ya mtu kwa haram kwa mwashari. Ya mtu kwa haram kwa mwashari. Ya mtu kwa haram kwa mwashari. Ya mtu kwa haram kwa mwashari. Isha ala sasema uongo baisha yangu ba. Isha ala. Basi mwa kata buhu ya bani. Kandil kwa haramu. Mbosuko sharifu, kumwa masharifu, mwenye siradhi, yuni, mwenye nani bana, na mkoseme. Hati kwa hivyo wakini, mbegitu sina kubali, sikuwa ziyo sinu ya chapiwa. Haa, kukuhu mtu wakono na hiki seno weni mtene wakini. Mtu wangu moja tu. Mtu wangu moja, na mke moja. Mtu wajia nesema. Ndipo nika siangu kuhimiza kuhimiza watu waende wakwenge na Mungu uja. Sasa wana kuleta barua sikutukana. Wewe unamheshimu mkeo mmoja hii. Unatuharibia ume zetu tu. Ila mtu gani wewe unaleta barua sikutukana. Wewe mbona huwa wewe mwenyewe kazi kuhimiza watu wengine. Wewe mtu wako unamheshimu mmoja hii mkeo tuharibia ume zetu tu. Nina himiza paka leo kwa himiza watu wao wengi. Ana wake wengi bwana. Oh wengi. Nini? Jumani ya sema, talaktu habiba al-kalbi mime mmasa kipenzi cha moyo wangu daan madalati, swanini ya kumchukia swanini ya kuwa mese mtoka walaki, jana dhanban muadzi la tarki takina mefaya kosa abano lazima mimi mwache arada sharika filma habati bailana arada kumtia mshirika anipenda mimi napenda mwanamume mwingine wa imani kalbi la yaminu la shirki na islamu mko mmoja mke mmoja kaji mmoja ndio ndio sadaka taraktu habiba alqalbi la amalati walakin jana dhanban yuaddi ila tarki arada sharika fi mahabbati bainana wa imani kalbi la yaminu la shirki ndio mkeda kile mashaki bismillahirrahmanirrahim nadam ya yuhanasu. Basi bwana mtu kisema kitu pamoja na dalili kitabu kubwa ya mtasirina iko kina pale kina uzwa tazama katika kitabu cha kitabu cha haram haram haram mtu wapi min haji zile tu fatamu yini tabe tu bosom kitaka na yote bwana kwa mtu kuza mtu kuza kabla ya kusikia mongo mtu usiseme mbona wala taqulu lima tasifu al sinatukum. Msiseme kwa dini zenu tu kalima mimi uongo hata halalu hata haramu hata haramu kitafutari wala mbali kazima kusikizia wongo mtu alichosema mtu haramu tu haramu alichosema mtu halali halali basi ndio mnaruhusa nyinyi kutafuta yenu kwa midomo yenu ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakari tumekuumbeni kwa yule ile mwanamume mmoja wa usa na yule mwanamke mmoja Adam na Hawa waja'alnakum shu'uban wa qabaila tumejadia mataifa mbalimbali na kabila mbalimbali nitaarafu kwa ajili ya kujuana tu hawa watu fulani wapate kutengeneza mambo yao kwa vizuri hawa watu fulani kwa sababu kwa jasho kubwa tutengeneza vitu bwana sisi kipande tutengeneza mambo tu basi mambo yao tengene sio hawa watu wakubwa hawa wadogo hakuna mtu anajua zaidi bwana wewe waja'alnakum shu'uban tumekufanyeni mataifa mbalimbali وقبا اذا نكبير بربالي نتعارفوا فجيد يكجوانا تو واتوكي واتاكي بنا بجوانا نسو تنزل بفزول مابو ياو نهاو تنزل مابو ياو فجيد مابو ياو فبزول يجوان لكن كينا اكرمكم من دمبا يتقاكم أني بورا وينو بين يمغو ليولا نجزو إليا زيني لما كتزو يمغو جو بورا بس تتكبير بنا Umejuaje inna Allaha alim khadimu kutoa mjuzi sio wewe mbalijua ni mko mzibao ndio unajua wewe unajua mwenyewe tu ndio sio yote kunyunja ada chango anojekusha zaidi na makatazo yangu ndio mwenye mpaka mimi wewe unajua mwenyewe mjomo zako wani kakushinda mara ngapi ndio inna bale bale kafutishwa inna Allaha alim na mko ndio unajua yalo nje habiru anajua na ndani pia mjini salatu za kuafusaku msijitakase na fidelu kasi ndo mimi basi ndo mimi japo kwa hutamke tutambo yako mwenyewe ndo inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur kuhambendi kulla mukhtalin kila anajiona katika moyo wake japo hatamki anajiona katika moyo wake yani kama yani kama mpenzi fakhur alosema sawa mimi wote ndio hapa basi uwe amekuhajulikani bwana huyo dogora anajua Mungu tu mwenyewe peke yake mpaka sote ama tijikana kata kuja pepo hapa sadaka ya klasi ya wajeki ya wajini mendi hapo di Mungu hapo ni akira basi basi hapa tuwana dhulumu wana nyangani hawa tada wisi basi wajapanya mpotaka hapa mwani Hajasema pepe mbele ya watu, mbele ya mtu, hisabu na hizika mbele ya mtu, mbele ya kuzi watu wote mbele yao ni. Lakini mkuu maana hisabu ni kwa. Ina karakum aliye bora wenu inda Allah mbele ya Mungu na watu wanajua bora. Atqakum yule anayejiepusha zaidi na makatazo ya Mungu akafanya zaidi mmoja wa mkemizi. Na wewe hujijui inna Allah alim khabir. Sasa bali ngine inna alim Mungu anajua ya dhahiri khabiru anajua yalo ndani sadaka wengine qala fil arab walisema mabedwi wengine kwa tofauti baina na arabu na arabu arabu mabedwi tu wakiwa kiarabu wakiwa kiafrika watu ni kama jangwani majangwani tu watu wa arabu tu sio marabu marabu la arabu lakini arabu kila mabedwi tu arabu kwa marabu kesi marabu arabu watu kama jangwani majangwani ada sura kama jangwani majangwani watu wote kama tata wao soma nini al arabu ashadu kufra mani faka sio arabu ndio makafiri zaidi watu kwa mabedwi wala kama jangwani hawajui lolote tu al arabu bado kama jangwani hawa ashadu kufra ndio makafiri zaidi hasikii mambo ya dini sile wani faka unafiki wao zaidi وَأَجْدَرُ أَنَّا يَعْدَمُوا حُدُودًا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَمَا هَلِفَّاهُ كَمَا هَا جُوِي مَنْ وَنْزِ فَلِفَّاهُ بَسْتِلِهُ وكما جبان سيدة مرتبطة نمتون كارثم ورامم كفتك للمال لا بوشير كفر ده كفور كي جمتوري بان شو عرام هو جراب بان عرام بيدو جو وتذنية للسيارة من ينصب ولام الفقه يكون فوجة شواكا كذلك كان كمسيكا لما تذنية basi wanachuwa nukubwa kukwenda kumzika kapanyo kazi chwaka sabari kwa kazi na salama alamu hili tena mtu mzima kena hamudu kama ika usuna hiyo kazi chwaka kumzika kia tumele shirini na hili basi mwazika alifutisha pato nini pale na nini basi ya kenda hatimani usiku katika kuondoka akafuta vyatu vake havioni kama ya suri yato nukubwa kubwa vyatu wanaya zamani watu kubwa vyatu aviona hangaika hangaika, kaja mtu kamwambia mimi ninatafuta kitu gani, kaza vitiba viatu vangu sivioni. Ah, mwenye tumepata wapi? Afamanya simu kiba, watakuja kiba hapa msikitini. Akasema mwanangu, usimtende simba miwili bwana, msiba mfadhili begi yangu na msiba wa pili kupatie Qurani wangu. Ah, usiba kipindi kile moja na kosa nimekuwa kitu wangu, basi sije msiba kupatie Qurani wangu bwana, tutaenda bila bure. Yesi mkiba sasa kifaja. Ah, fama ile msibu kipa bwana, bwana kwanza tukiba na msikitini tutapata kitu chama. Bwana kusikia ni simba miwili bwana, ina tosha msiba kipi pia tusitapokea msiba kupatie wangu Qurani. Basi ndio sema darabu, tusema darabu makafiri hizi. Basi mambo kusimanda zoe watu kucheza tu kuchokozana kuchokozana. Watu ya kusema dikia uongo, watu ya rejidai. Wala sipendi kusema, lakini kuchekesha. Hata sibati mtu wa kigunya, siyo mtu wa si uongo, sijui. Kwa kusema wewe pabali. Hii na manna siyo uliada kumikufu. Ni hawa siyo uliada kumikufu. Hati, mchezo tu. Hati siya mtu na, kama kwa hile uongo, wajana panga panga kwa kisisa na hizo. Kama juu simona watoto kwenye kaplasi ya mtihani kwenye gazeti tumekibikiwa. Kwenye kabali ya bongo tu. Hata tuto kihindi, suwa tuwate singo silatu masuna kiswahili. Ndiyo. Ya maana ndiyo. Hini ni kwa mtaka shambuguni, mtaka uinamba chui. Ya kasebe, mtaka shambuguni, na singo wa kikanda. Hini ni kwa mtaka shambuguni. Wala kasebe nyani, wala kitu ya lini. Kila mtenye huruka na esema airport. Hini. Kila mtenye huruka kwa mbaba. Kila mtenye huruka na ile sasa kama kasema mtu kwetu mwanzo tu wale zingiziana mtaenda kuchekesha tu nani hii jezi kwa sio sio kitu kungo kitanda kusikilia si nasema ajui nini sio sio tu na kukukuja hii jezi kichekesha mtio na bio basi na hiyo watu wanajidai uongo tu mtu kashiba mwenyewe akajia kuzoa uongo kwa timarabu na msio aligombana uongo tu sasa mtio akamtaka marao eh ni arabu ni mkopo poleni. Kasema darabu, achatu kufra, nye marabu ni makabiri wa kumba kani. Ati marabu kabiri, kwa nye wa siu mbuku kwa chani? Haa, nye kakali hapa kasema, haa kasema, ina mana siu siyada bil kufri, nye wa siu saliki. Mwaka tuwe kupanga panga. Ya kupanga panga, kubati na kuchikasha, kubati ziyo mbukusi. Ndo kama hiyo, kina rege na ruka ya pote, nye kusia kina tega ruka kumbayo, haki sumi nini ziyo. Basi kuchikasha tu watu kupumziki. Basi mambo namna ya kufanana na kuchezana ndio tunafanya kitu gani? Sio hata tu kijana bwana hivi. Sasa si roho. Watu wengi nasikia ah, jamaa gani bwana? Jamaa mada tu hao. Jamaa mada takusanya maji, wote baje jamaa mada jamaa upushi. Basi kama tu kuma tu. Hata wengi wote usimama majina yao kama yamo ndani ya Qur'ani au hayamo. Ashindana jamaa mmoja tu ajaka na mmoja tu akamini. Yuda kambia khamisi imo dana Qur'an ya kambia khayimu, yuda kambia imo, wal khamisa tu imo khayimu, yuda kambia konja khayimu, kambia khayimu, kambia imo, zanja akar. Masa yudu wala pata-pata, tu wala nirajina zikakesha tu. Bismillahirrahmanirrahim. Izuhi, kebepunga kepada kepunga kilo. Hai. Ya Yuhan Nadina, nini? Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Kazi za arabu, basi wa mabengi ya wawa. Wakali, wakati umesha pisha, watu wakati umesha sirimu. Maka umesha nana, kwa hivyo umesha nana, kama tuko sema. Ika zile kabila, kisha kuya kusirimu, kuona wakati umesha pisha. Nyungu mewifa. Yese, nyungu mewifa. Wakati umesha pisha. Basi wakali wa mabengi. Wakali wa mtume basi, ya kusirimu. Basi wa mtume. Sisi watu wakuma sisi. Tupe heshima yetu. Wale mwingine wapigana nao makureshi nani, sisi tumekusilimu wenyewe wenyewe. Na hali kwa hao wanaogopa, wanaona wakati umeshapisha tu. Wanamwambia mtume, ehe, sisi tujue tuna hisani juu yako, tumekufanyia hisani, tumesilimu bila yukita, bila nini, bila nini. Qalat al-arabu amanna wa lam nuqatilka, hatukupigana na wewe kama qatalaka banu fulan wa banu fulani. Kabila fulani makwai sempigana nao. Nani mempigana nao? Mpaka mesirimu. Sisi wanyawa siku mpaka mesirimu. Mpaka mesirimu mnaona hapa ada yang kutanya. Ya mununa ada rasulidahi. Wala msibu ni ya mtu. Dia kusibu dia. Sibu dia. Kwa tiba panjah sandi. Kita sedimu. Dia kukutadisha. Kalakin Arabu amanna. Wamesema wale mabadu mabidwi. Wakati wa tupukunya. Kama kami wajizu. Kami wajizu. Kami wajizu. Kami wajizu. Kami wajizu. walimetabii watu wakubwa na katabii ya mabibi mabibi mkoji kalu kati za Arabu amana sisi tulia nini bila bisa bila hivi juo kubwa wetu rejimu tufanyeni kwa nini kulwa bisa lam tuminu hamkwa mimchikatu wangu kubwa walakin kulu aslamna semeni tumeninyekea kwa sahibu Islamu balimani kondani Islamu unafali unafunga hajiru kani hii Islamu kasebe Islamu kwezi unafali unafali unafali katika njiyo zemi ye ongo meugopa tu wakabuntu vami ndio kati za Arabu abana sisi tumekwa nini bila vita bila chochote basi tupe heshima sisi watu wakubwa mko kadojibu kutamtumi mbogo hamkuamini chochote lakini mnaona wakati umeshafisha mbele kufanya tu walakin kulu aslamna semeni tumenyenyekea walamma yadkhulu limanu fi qulubikum bislamu kweli kweli hujaingia katika nyoyo zenu sahihi juu juu tu mnaakisi kweli kweli lamma makibado halafu tengia lam ndio habari kabisa lam yadidi mko hakuzaa kabisa ikisema lamma yadidi kwa bado kuzaa hii lamma ndio walamma yadkhulu hii ndio sura kaingia inshallah mtaabu tengia kile kizazi bado bongo yoyuna mna kwa hapo mje ni kujitendi kwa kujitendi na nani fahamu wala ma ikuli imani bado haija injima katika nyoyo zenu sasa kaingia yale kisa sababu tena lakini mkimpimi mzimbu kweli kwa ile mtume wake mtakuwa Islam kweli muumini kweli da ya ali da ya dithku min amalikum shay'an mungu hatakupunguzieni katika amali yenu chochote kile kepo kama bafuyu hapa mtukana kushukuria mtu wa Islamu kweli basi mpate ukamilishieni lakini dhahiri kwa Islamu hiyo wala ma yukhli imanu bado hajeje Islamu kurudi kwa hiyo si ubaha mkimtii mzingu wa rasulahu na mtume wake la yalitkum hata kupunguzieni minamalikum katika amali zenu shay'a chochote kile inna allaha ghafurur rahim mungu mingi kusamehe nuri kabisa bali rahim jana na rahimu mtabajeza kilisiri kidogo na huzuni huzuni kwa ajili ya hapo ndipo kilisiri kwa hiyo hodi raha kusoma ni bali mkubwa hayuko hapa mkiana na kitabu hodi raha kusoma kesho ni kwa bali innamal mu'minuna innamal mu'minuna islamu wa kulbali alladhina amadu billahi wa nu'minu bihi kweli wa rasulihi na mtume wake thumma lam yartabu kama hawana shaka jinna shaka jomo tena wajahadu wa kufigania uislamu bi amwali wa kusim kwa mali zao na nafsi zao kudai kwa hizo si la kweli bwana basi kama wewe si kweli sio kama hivi usipime tahiri watu tahiri ndio islamu wewe إنما المؤمنون إسلام وكل فريد الذين آمنوا بالله وينكم أمينين كفتي كفتي وكنساهي لكفات أمر زكي وكنساهي لكفات أمر زكي ورسوله وكم أمينين كفتي كفتي وكنساهي لكفات أمر شاكي وكنساهي لكفات أمر زكي ثم لم يرتابوا كيش وشوانا شاكا تجربوا كنساهي وزاو حيبوشي بعد وجهدوا وكيف جميع دينك إسلام بنا بأمواري وما نساو Sejia miskiti, sikim nipazati nim, mechumori, madala. Kena namna usira. Di amu pamari zao mwenye mali, wa amu pusi, wa kwa nafsi zao, huna mali, kia kufu zako, kia kibeja wana. Udaika humu sadikuna, hawa tuwa islamu wa kweli, jala na Allah na sadikina. Niko tuja li katika hawa. Kul, wambi, atu alimuna Allah habidinikum. Mla mkumisha mkudinyeni, jenji, jindui. Magda, kiki islamu. Yumu na yuhi hudo islamu sifurisha mku kubim islamu islamu kwa nasibati islamu kwa atuadimuna allaha bidhinikum unafurisha mzimu dinienu wallahu ya'ala ma fi samawati al-ardhi mungu anajua yote na katika mbingu ya ardhi wallahu ni وَنَتَعَلَّمُونَ مَا بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ آتِي وَلَا تُسِيبُ لِي يمنون عليك ونكسبوليا أن أسلموك فهو مسلم كيبوليا لنيني هيدين ونيان كم تبين تكرتين من المسلم كما فجاب بيه فلم فتبين يمنون عليك ونكسبوليا وأسين ستبقى فجزاني ستبقى ميني وفجيت أن أسلموك فهو مسلم قولوا بي لا تمنوا علي إسلامكم مسلم يقول يا إسلام وين وبنا فين وين وين فين جاني مسلم مسلم سليم من خصني ها سيبوا جاتهم من فين فين وين فين وين وين تقول نفسي سوري بس أبغى أقول كذا تقولوا لا ليك أكتر أنا كسيب لي أنا فين فين وين وين فين فين سامي فين فين مين أن إسلام كوكو مسلم فلا تمنوا علي إسلامكم مسلم يقول يا إسلام وين بل الله يمن عليكم kudu alataka kusimbulieni kwa kukufanyia ihsani kwa kuwafikieni kufanya khairi nyie ndio mtakamba kusimbulieni kwa bahati nzuri nikutieni imani kafanya wazee sio ni msimbulie ndio sio baidahu katibu mzimu kudu ya Mungu alaikum ndio wana sahihi kukusimbulieni an hadakum lil imani kwa kwa kwa kuongo weni mkafuata Uislamu ikundu msaada si sasa mkweli wala si sasa mkweli kana sasa mkweli basi shukuru ni Mungu alikufikia ni bahati yenu kasirimu nzuri sana nzuri sana basi tumshukuru sisi Uislamu bwana alhamdulillah alladhi hadana li hada Mungu ndo aliyetuongoza tukapata haya alhamdulillah kwa makunda lina tusingeweza kuongoka launa launa kaya ndo kwamba hajituongoza ila Kristo shetimu kwa taker alhamdulillah يوتي على كتبك تبامي يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتري لولا أن هدانا الله بس إذا كانت يمكن أن تكون سنبليين تقول فيكي أنك فالخير ما بتقيه بانا نبهتي سنبليين قوة زيه كل ما بيسلام نوصف على زيه سلام وكي يسلم يوتي خير لقد من الله على المؤمنين أمام تكوفا نعمة كوبا إسلام أكوف فيكي كوفا تبتون بانا وتكي نشاء دنيا للأخيرة إذا تجد الجواب بيكي الحمد لله رب العالمين زينا إن الله يعلم السماوات إن الله يعلم إن جوا غيب السماوات والأرض جنوا في شكانا قد كان بينكونا كانت أرضي والله بصير لم كان يونا يوت بما يعملون من يفانيا إنك بل تفتح حديث كيف تهلت يفانيا نعم فقوا يعملون جو خلافنا كثير هذا فقال الله لما يعملون